श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी, शुक्रवार, विक्रम संवत 2059, 14 जून 2002, सायं लगभग 3:30 बजे, गीता स्वर्ग आश्रम राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। तत्व ज्ञान में और तत्व के अनुभव में क्या अंतर है? तत्व ज्ञान और तत्व का अनुभव एक ही है, इनकी प्राप्ति भी एक ही साधन से होती है। खास बात है, लालसा हो, एक लालसा से खास, एक लालसा हो तो तुम जाने। अब यह साधन सार बात है, पुस्तक इनमें है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति लेख है, उसमें साफ लिखा है कि मेरी प्राप्ति हो सकती है। क्यों हो सकती है? कि मेरी प्राप्ति है जो परमात्मा का सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सब में सदा परिपूर्ण है, उसी अप्राप्ति हुई प्राप्त है। सब कुछ दिया नित्य प्राप्ति की प्राप्ति लेख है, उस लेख में आप देखो तो सही। पहले मैंने कहा, फिर भी करता हूं, वास्तव में तो प्राप्त है सबको। सब जितने मनुष्य सबको प्राप्त है, परंतु ये हमें दिलदर्शन नहीं देते, हार नहीं लेते, मोह नहीं लेते, विश्वास नहीं करते, उसको मानते नहीं है। ये बड़ी भारी बात है। मान ले तो प्राप्त है, वो अप्राप्त हो ही नहीं सकता। जो सब जगह परिपूर्ण है, कोई जगह एक इंच भी, एक स्थिति भी खाली नहीं है, तो उसे बंधन कहते हुए सब जगह है सब, वो नहीं हो जाएगा। आप उस पुस्तक को पढ़ो, सबको प्राप्त है, सबको बिल्कुल, केवल मान ले, केवल स्वीकार कर ले। सब देश में, सब काल में, सब समय में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, परिपूर्ण सदा है। वो प्राप्त कैसे हो सकता है? वो प्राप्त कैसे होगा? वो मेरा है, मेरा स्वरूप है। सब लिखा मान ले आप, जिस तरह से ये गंगा जी है, ये गंगा जी मिली नहीं, आज कह दी गंगा जी, अच्छा गंगा जी है, प्राप्त हो गई। इसलिए परमात्मा है, फगुण परमात्मा प्राप्त हो गए बस। क्यों निशे दूसरा हो परमात्मा ही है। सब सिवाय परमात्मा को चीज है वो नहीं। परमात्मा केवल केवल परमात्मा है। और समय है प्राप्त नित्य प्राप्त नित्य प्राप्ति की प्राप्ति नित्य प्राप्त की प्राप्ति का नाम यही है नित्य प्राप्ति की प्राप्ति। आप मान लो मान लो मानो गंगा जी है इतना कहते हैं गंगा जी मिल गई इतने कहते हैं गंगा जी मिल गई परमात्मा ही इस रूप से दिख रहे वे दिखे इस रूप से भले देखो देखो मत देखो है तो वही तीन बात बताइए। एक पहला तो परमात्मा मालिक है दूसरे में परमात्मा है तीसरे में परमात्मा से कुछ हुआ नहीं हुआ नहीं हो सकता ही नहीं केवल स्वीकार कर दो परमात्मा है सब परमात्मा है जबरदस्ती स्वीकार कर दो सब उसमें लिखा है कि परमात्मा प्राप्ति हो सकती है मेरे को हो सकती है क्यों हो सकती है कि प्राप्ति है और प्राप्ति है ही नहीं उसी परमात्मा है। परमात्मा की जगह ही संसार ठीक है परमात्मा की जगह ये संसार परमात्मा की जगह थी परमात्मा की जगह बात वो परमात्मा ही दिख रहा एकदम वासुदेव सर्व में थी सर्वात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वम सब भगवान ही है केवल मान लो केवल केवल मान लो वासुदेव सर्वम तो खुलिए परमात्मा के सिवाय दूसरी कुछ है ही नहीं कुछ थोड़ी चीज है ही नहीं केवल परमात्मा ही है दिख रहे ऐसे मस्त हो जाओ यही तो है परमात्मा है परमात्मा है एकदम मान लो मां केवल क्यों मान लो स्वीकार कर दे केवल पद गाया कर देने तू ही है तू ही है सब कुछ तू ही है सुना दे पहले सुना अब ध्यान दे सुनना मन लगा कर सुनना ही है तू ही है जो कुछ है तो तू ही है कुछ है सो तू ही है तू ही क्रिया तू करतार तू ही क्रिया तू भरतार तू ही क्रिया

कचोरी बन गयो सी पापड़ फली मंगोड़ी बन गयो पापड़ थाली गिलास कटोरी बन गयो थाली ओ तो आप ही भोग लगाय जगत में दरस रहो जी दरस रहो ओ तो आप ही भोग लगाय मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में दरस रहो जी दरस रहो जी ओ तो अगणित रूप बनाय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो ओ तो अगणित रूप आप नदी और नाड़ी बन गयो आप गाय भैंस और पाड़ी बन गयो घा आप बैल और गाड़ी बन गयो आप ओ तो आप ही रहो चलाय जगत में दरस रहो जी दरस रहो ओ तो आप ही रहो चलाय जगत में मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो मारो ओ तो अगणित रूप बनाय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो ओ तो ओ तो आप ही नाचे आप ही गावे आप ही नाचे आप ही गावे आप मजीरा ढोल बजावे आप मजीरा ढोल बजावे आप ही अपनो मरम जनावे आप ही ओ तो आप ही सुने सुनाय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो ओ तो आप ही सुने सुनाय जगत में सरयो जी मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो मारो प्यारो ओ तो अगणित रूप बनाय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो ओ तो अगणित ओ तो आप बाप दादा जी बन गयो आप आप बूढ़िया माँ जी बन गयो आप बूढ़िया आप ही बहन भुआ जी बन गयो आप ही बहन और कठे सू लाय जगत में दरस रहो जी दरस रहो ओ तो और कठे सू लाय जगत में मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में दरस रहो जी दरस रहो ओ तो अगणित रूप बनाय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो ओ तो आप गुरु जी आप ही चेलो आप गुरु आप ही न्यारो आप ही भेड़ो आप बन गयो सब कुछ आप अकेलो बन ओ तो आप ही आप लखाय जगत में दर्श रहो जी दर्श ओ तो आप ही आप लखाए जगत में। मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में, दर्श रहो जी दर्श रहो। मारो ओ तो अगणित रूप बनाए जगत में, दर्श रहो जी दर्श रहो। ओ तो अगणित रूप बना जगत में, दर्श रहो जी दर्श रहो। इतनी बात है, बात इतनी है। भगवान ही प्रकट है, मैं भी भागवती है, मैं भी उसमें, तू भी उसमें, यह भी उसमें, वह भी उसमें, मैं भी उसमें, सिवाय परमात्मा कोई नहीं, कोई नहीं।